Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Emeğin Gündemi programından merhaba, ben Mustafa Eren. Programı beraber yürüttüğümüz arkadaşım Berna Uçarol doktora yoğunluğundan dolayı bugün aramızda değil. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Bugünkü konuğumuz DİSK'ten Kıvanç Eli Açık. Kendisiyle yayına girmekte olan kitabını konuşacağız. Evet Kıvanç, bu nasıl bir kitap ve hikayesi nedir? Neden böyle bir kitaba ihtiyaç duydun? Oradan başlayalım istersen. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Size ve bütün Açık Radyo dinleyicilerine de iyi günler, sağlıklı günler. Küresel sendikalar kılavuzu, işte uluslararası sendikal hareket ve küresel sendikalar alt başlığıyla aslında bu kitabı sendika eğitimlerine, işçi eğitimlerine yönelik olarak hazırladık. Bir çeşit sendika eğitim kitabı. Ama hani ilgili diğer öğrencilerin, araştırmacıların, gazetecilerin kullanabileceği bir kılavuz oldu. Şimdi uluslararası sendikalar veya yabancı şirketlerdeki sendikal faaliyetler, hak arayışları ile ilgili bazı kafa karışıklıkları var. Hani esas amacımız bu kafa karışıklıklarını gidermek, sade bir dilde bu konuları anlatmaktı. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi Türkiye'de her geçen gün uluslararası şirketlerin, yabancı sermayeli yatırımların sayısı ve hacmi artıyor. Yani sadece büyük şehirlerde, organize sanayi bölgelerinde değil, hani taşra kentlerinde bile işçiler, sendika yöneticileri ya da sendikasız şekilde hakkını arayan çalışanlar, emekçiler sürekli yabancı şirketlerle, çok uluslu şirketlerle, yabancı müdürlerle, yabancı patronlarla, ortaklarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla hakkını arayan sıradan bir işçi bile, hani böyle bir üst düzey sendika yöneticisi olması gerekmiyor. Hakkını arayan sıradan bir işçi bile artık sendikal faaliyetlerin, ekmek kavgasının ulusal bir mesele değil, uluslararası bir mesele olduğunu biliyor. O yüzden hani sendika eğitimlerinde, işte grev çadırlarında, direniş yerlerinde sıklıkla işte yabancı şirketlerin yapısını konuşuyoruz. Yabancı şirketlerdeki sendikal stratejileri konuşuyoruz. Uluslararası örgütleri, uluslararası kurumları, yani bu ILO'da olabilir, Uluslararası Çalışma Örgütü olabilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de olabilir. Bu konular sürekli konuşuluyor. Ama biraz hani konunun karmaşıklığından dolayı, biraz da yabancı dil problemleri ve tercüme problemlerinden dolayı bazı yanlış anlaşılmalar var, anlaşılmayan noktalar var. Onları biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Söylediğim gibi hani herkes, artık hakkını arayan bütün işçiler, hani sendika mücadelesinin uluslararası bir mücadele olduğunu biliyor. Sadece kendi sendikamızı değil, diğer ülkelerdeki sendikaları da ve sendikalarımızın üye olduğu uluslararası federasyonları, uluslararası platformları da iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Hani kitabın amacı başta işçiler ve sendikacılar olmak üzere okuyan herkese uluslararası sendikal hareketi tanıtmak. Evet, kitap ne zaman baskıya girecek? Şimdi kitap basıldı. Şöyle hani kitap evlerinde veya internetten ulaşılabilir. Ama esas olarak tabii amacımız kitabı hedef kitlesine daha sağlıklı ulaştırmak için sendikalara ve ilgili diğer kurumlara, üniversite kütüphanelerine, özellikle çalışma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine kitabı ulaştırmaya çalışıyoruz. Biraz pandemiden dolayı hani kargo işçilerinde çok yormamak için biraz aksıyor. Ama hani kitapları hani merak edenler üye oldukları sendikalardan ulaşabilirler. Hani kitap şu an dağıtıma girmiş durumda. Pek çok sendikaya da hali hazırda ulaştırdık. Peki kitabın içeriğinden biraz bahsetsen. İTÜK'ten bahsediyor, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, ve sonrasında alt birimlerden, o konulara da biraz girsen. Tabii şimdi kitapta hani çok kısaca uluslararası sendikal hareketin tarihini anlatmaya çalıştık. Çok kısa bir özet oldu tabii. Bu konuda aslında Türkçe'de çok önemli kaynaklar var. Hani bazı akademik çalışmalar var. Hani onlardan da faydalanarak hazırladık bu kitabı. Dolayısıyla biz biraz daha özet, hani ana hatlarıyla anlatmaya çalıştık. Tabii şöyle bir durum var hani. Biraz önce söyledim, sendika eğitimlerinde veya işte direniş yerlerinde, grevlerde bu konuları konuşuyoruz. Çoğu zaman hani uluslararası sendikal hareketin böyle bir yeni veya uzakta bir şey olduğuna dair fikirler duyuyorum. Hani uluslararası sendikal hareket ne yeni ne uzak. Hani 1800'lü yıllara dayanan bir tarihi var ve hani 1800'lü yıllardan itibaren Türkiye'deki işçiler, Türkiye'deki sendikalar, Türkiye'deki işçi örgütleri de uluslararası örgütlerin parçası. Yani 1800'lü yıllardan itibaren işte belki kurumsal olarak birinci enternasyonale Uluslararası İşçiler Birliği'ne dayandıracağımız bir tarih var. Yani öncesi de var onun. İşte mesela Germinal romanını okuyanlar hatırlayacaktır. Oradaki maden işçileri farklı ülkelere giderek, işte sınırlar aşarak farklı ülkelerdeki madenlerde örgütlenmeler, hak arayışları içine giriyorlar, grevler düzenliyorlar. Şimdi özellikle taşımacılık işçileri, deniz veya demiryolu işçileri farklı ülkelerde ekmek kavgasının içinde sendikalar kuruyorlar, uluslararası grevler düzenliyorlar. 200 yıllık bir tarih. Bu 200 yıllık tarih işte birinci enternasyonelle belki bunu kurumlaştırabiliriz. Yani daha kimse küreselleşmeden bahsetmezken, İşte bugün adı sıklıkla geçen uluslararası kurumlar ortada yokken, işçilerin uluslararası sendikaları, uluslararası federasyonları vardı. Bu tarihi biraz anlatmaya çalıştık. Birinci enternasyonelden itibaren çeşitli uluslararası örgütler var. İşte arada Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte küreselleşme süreçleri var. Bu süre zarfında çeşitli örgütler kurdu, sendikalar uluslararası düzeyde. İşte siyasi bölünmeler oldu, tekrar birleşmeler oldu. Bugün işte birinci enternasyonelin halefi sayabileceğimiz Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu isimli bir örgütümüz var. Hani ITUC diye telaffuz ediyoruz veya işte İngilizce ismiyle ITUC denebilir, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu. Bu dünya genelinde 200 milyondan fazla işçiyi temsil eden bizim en üst uluslararası teşkilatımız. Hani bütün dünya işçilerini işte uluslararası kurumlara, uluslararası şirketlere, işte Birleşmiş Milletler'e, Dünya Bankası'na karşı temsil eden örgütümüz ve Ulusal Sendika Konfederasyonu, işte Türkiye'deki DİSK gibi, KES gibi, Türk İş, Hak İş gibi uluslararası ulusal konfederasyonların üye olduğu bir üst örgüt. Onun tarihini, yapısını aktarmaya çalıştık. Tabii mesela Türkiye'de bir işçi, bir kamu çalışanı iş yerinde yaptığı işe göre bir sendikaya üye oluyor. Ve o sendikada bir konfederasyona üye oluyor. Konfederasyonlarımız ITUC, ITUC üyesi. İş kolu sendikalarımızın da kendi iş kollarında kurulmuş uluslararası örgütleri var. Örneğin mesela öğretmenler işte eğitim sene üye oluyorlar. Eğitimsen KESK üyesi, KESK İTÜK üyesi ama aynı zamanda Eğitimsen bütün dünyadaki öğretmenlerin ortak örgütü olan Eğitim Enternasyonu'na üye. Ya da işte gazeteciler, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na üye. Yani her iş kolunda da o iş koluna özel uluslararası örgütler var. Türkiye'deki iş kolu düzeni uluslararası düzeyden biraz farklı olduğu için bu noktada kafa karışıklıkları oluyor. Hangi sendika neden hangi uluslararası federasyona üye? İşte biz oraya üyeyiz de başka bir kardeş sendikamız niye başka bir federasyona üye? Bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Onları kitapta biraz aydınlatmaya çalıştık. Yine özellikle bu uluslararası federasyonlar kendilerine küresel sendika federasyonu diyorlar. Geçmişte Uluslararası İş Kolu Federasyonu, Uluslararası Meslek Sekreterliği gibi isimleri vardı ama bugün küresel sendika federasyonu diyorlar. Küresel sendika federasyonları da küresel şirketlerle, çok uluslu şirketlerle küresel çerçeve sözleşme adını verdiğimiz bir sözleşme imzalıyorlar. Bunu bir çeşit küresel iş sözleşmesi olarak tanımlayabiliriz. Yani bir sendika iş yerinde çalışma koşullarını düzenlemek, işte ücretleri belirlemek için toplu iş sözleşmesi yapıyor. Buna hepimiz alışkınız iş yerimizde, patronumuzla, şirketimizle bir toplu sözleşme imzalıyoruz. Şirket eğer küresel bir şirket olursa da küresel sendikamız o şirketle küresel bir çerçeve sözleşme imzalıyor. Yani uluslararası otel zincirleri, uluslararası gıda zincirleri, büyük sanayi şirketleri. Türkiye'de de her geçen gün sayıları artıyor, yatırımları artıyor. Çalışma koşullarını, ücretleri, sosyal hakları, temel insan haklarını belirleyen çeşitli sözleşmeler imzalanıyor. Bunları da işte küresel sendikalarımız imzalıyor. Bunlarla ilgili örnekler var kitapta. Bunun yanı sıra hani sendikaların dışında yine Uluslararası Sendikal Hareket'in parçası olan, Uluslararası Sendikal Hareketlerle beraber çalışan ama kendisi sendika olmayan bazı kurumlar var. Onları da kitapta tanıtmaya çalıştık. Yani kitabın böyle bir yapısı olduğunu söyleyebilirim şu aşamada. Evet. Kitapta hem özet bir şekilde o tarihsel süreci anlatıyorsun hem de rakamlar veriliyor. 200 milyon işçiyi sen de söyledin. 163 ülkeden 332 üye konfederasyon İTÜK'ün parçası. Peki Türkiye'den de Türkiye DİSK, Hak İş ve Keskin üyesi olduğunu biliyoruz. O Türkiye'nin katılım süreci nasıl gerçekleşti? O konuya dair de biraz bilgi versen. Evet, şimdi İTÜK'ün yani ITUC'nin işte 200 yıllık bir tarihi var dedim. Çeşitli birleşmeler, bölünmeler, hani siyasi anlaşmazlıklar sonucunda çeşitli birleşmeler, bölünmeler oluyor. Ancak İTÜK'ün resmi kuruluşu 2006. Yani öncesinde başka örgütler var. Çeşitli birleşmeler sonucunda 2006'da kuruluyor. Türkiye'deki dört büyük konfederasyon, yani Türk İş, DİSK, Hak İş ve KESK, İTÜK'ün kurucu üyeleri. Kuruluş kongresi 2006 yılında Viyana'da yapılmıştı. Hani bu dört konfederasyon delegeleri oradaydık. Daha sonra Kamusen geçtiğimiz yıllarda İTÜK'a gözlemci üye olarak kabul edildi. Yine belki bahsedilebilir, Memursen'in İTÜK'a üyelik başvurusu var ama mükerrer defalar reddedildi bu üyelik başvurusu. Memursen'in hani İTÜK üyeliği için gerekli kriterleri karşılamadığı dolayısıyla. Tabii İTÜK'tan önce başka uluslararası örgütler var. İşte ICFTU, Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu, Dünya Emek Konfederasyonu var, WCL, işte Dünya Sendikalar Federasyonu, DSF veya WFTU var. Öncesinde de işte İkinci Dünya Savaşı öncesinde farklı isimlerle örgütler var. İşte Türkiye'de hani İstanbul, belki Selanik'i, belki işte Şam'ı da genel anlamda hani bir önceki yüzyılda coğrafyamızın parçası kabul edebiliriz ama hani İstanbul'dan başlayarak konuşursak İstanbul'da 1800 yıllardan itibaren sendikalarımız uluslararası örgütlerin üyeleriydi. Belki okuyanlar vardır. Yoldaş Pançuni romanında Yoldaş Pançuni işte Malatya'daki işte Erzincan'daki, Ağrı'daki işlerin sorunlarıyla ilgili olarak sürekli Sosyalist Enternasyonel'e veya işte uluslararası meslek sekreterliklerine mektuplar yazar. Yani o günlerde Türkiye'de mizahı yapılabilecek kadar belirgin bir şeymiş uluslararası sendikacılık. 1800'lerin sonundan itibaren İstanbul'da işte Beynelmilal İşçiler İttihatı'dan itibaren farklı örgütlerde biz bu uluslararası sürecin parçasıyız. Özellikle tabii bu iş 60'ların sonunda ve 70'lerde yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yabancı sermayeye açılmasıyla beraber Kemal Türkler'in başkanı olduğu Maden İş Sendikası'nı örnek verebiliriz. O dönem yine Lastik İş, Petrol İş gibi sendikalar, uluslararası federasyonlara üyeler, uluslararası şirketlerde örgütleniyorlar. Uluslararası dayanışmanın, uluslararası sınıf dayanışmanın bir parçası konumundalar. Farklı ülkelerdeki sendikaları takip ediyorlar, uluslararası konferanslara katılıyorlar. Tabii şöyle bir ilginç örnek verilebilir. 1970'lerde Türk İş, İTÜK'un selefi olan örgütlerden ICFTU'nun üyesi. Ancak 12 Eylül askeri darbesine verdiği destekten dolayı ICFTU üyeliği bir süre askıya alınıyor. O dönem yine 12 Eylül takip eden günlerde DİSK yöneticileri, işte Abdullah Baştürk dönemin genel başkanı Abdullah Baştürk başta olmak üzere DİSK yöneticileri cezaevindeler 12 Eylül döneminde. Ancak DİSK yöneticilerinin cezaevinde olduğu, DİSK'in kapalı olduğu dönemde Uluslararası Sendikal Hareket ve DİSK'in ilişkileri gelişiyor. Önemli bir dayanışma faaliyeti var. Abdullah Baştürk cezaevinde olduğu dönemde Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUK'un yönetim kurulu üyeliğine de seçiliyor. Yani bu bir temsili bir dayanışma faaliyeti. Ancak işte 12 yıl sonra 1992'de DİSK tekrar kurulduğunda o zaman daha aktif, faal bir üyelik süreci yaşanıyor. Ama Türkiye'deki 4 konfederasyonumuzda bugün hani İTÜK'ün Avrupa Sendikalar Konfederasyonu üyesi, bu 4 konfederasyonun çatısı altında faaliyet yürüten sendikaların büyük bölümü, küresel sendika federasyonlarının üyesi, hem yabancı firmalarda örgütlenme faaliyetlerine bir dayanışma ilişkisi var, hem işçi sınıfının işte eşitlikçi, özgürlükçü, uluslararası değerlerini birlikte savunuyoruz. Yine bir dayanışma örneği olarak yakın zamanda işte Eğitim Enternasyonel'in ve İTÜK'ün KHK'larla ihraç edilen öğretmenlere, KHK'larla ihraç edilen kamu çalışanlarına ve belediye işçilerine yönelik çok önemli dayanışma faaliyetleri oldu. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Türkiye'deki basın özgürlüğü, gazetecilerin çalışma koşulları veya işte gazetecilerin baskılar konusunda çok aktif faaliyetler yürütüyorlar. Bunu Türkiye'deki özgürce, yani bağımsız şekilde habercilik yapmak isteyen, yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımız, hani İFJ, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nu çok yakından tanıyorlar. Pek çok sendikamızda hani uluslararası örgütlere, uluslararası federasyonlara üyeler. Sadece çok uluslu şirketlerde veya özel sektörde düşünmemek lazım. Örneğin tekel işçileri, hani bir kamu şirketi, hani uluslararası bağlantısı olmayan bir kamu şirketi ama Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu IYF, hani tekel direnişi zamanında tekel işçilerine çok önemli destekler sundu. Tekel işçilerinin sorunlarını dünya gündemine taşıdı. Ya da yakın zamanda torba yasa ya karşı protestolar düzenlemiş sendikalar. O dönemde de uluslararası dayanışmanın etkisini gördük. Yani Türkiye'deki sendikalar uzun yıllardır, hani 200 yıllık bir tarih var ama özellikle geçtiğimiz 30-40 yılda uluslararası sendikal hareketin çok güçlü bir parçası. Bunu iş yerimizdeki faaliyetlerimizde çok iyi bir şekilde hissediyoruz. Evet, yani biz de yaklaşık 90 yıllık program yapıyoruz ve programlarımız sırasında biz de aslında uluslararası bir takım firmalara taşeron üretim yapan ya da hizmet sunan yerlerde yaşanan direnişlerde işçilerin giderek firmanın kendisine yönelik baskı gücü oluşturmaya çalıştığını ve bundan dolayı zaman zaman sonuç aldığını da gördük. Aynı zamanda kitabında bir takım ilginç bilgilere rastlamak da mümkün. İşte Küresel Haklar Endeksinden bahsediyorsun. Bu Küresel Haklar Endeksinde Türkiye işçiler için yıllardır en kötü 10 ülke arasında diye bir bilgi de veriyorsun. Buna dair bir şey söylemek ister misin? Küresel Haklar Küresel Haklar Endeksi işte İTÜK'ün her yıl yayınladığı bir araştırma. Her yıl ILO konferansı sırasında, Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında yayınlanıyor ve bütün dünya genelindeki işçi hakları, sendikal haklar konusunda bir panorama sunuyor bize. Bu aslında hani daha öncesinde ICFTU'nun yaptığı bir çalışmaydı. 60'lı 70'li yıllardan itibaren hani Uluslararası Sendikal Haklar raporuydu. Bir süredir bu bir indeks, yani bir endeks olarak yayınlanıyor. Kategoriler, hani parametreler çerçevesinde. Türkiye bu endekste işte sendikal hakların, işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında bu ilk 10'daki yerimizi ısrarla muhafaza ediyoruz. Hani işçilere yönelik baskılar, işte sendika üyesi işçilerin işten atılması, sendika faaliyetlerinin engellenmesi, sendikalara yönelik kapatma cezaları, sendikacılara yönelik tutuklamalar, işte sendika gösterilerindeki yasaklamalar gibi örneklerle. Hani Avrupa'da başka rakibimiz yok. Biraz Belarus bizimle rekabet içinde bu konuda ama örneğin hani Kolombiya bizi aşan bir örnek ama Kolombiya'da çok sık sendikacı cinayetleri oluyor. Ama hani kendi coğrafyamızdan hani ekonomik, siyasi ilişkiler açısından daha yakın olduğumuz ülkeler arasında en kötü koşullar Türkiye'de. Hani bir işçi olmak için en kötü 10 ülkeden biri Türkiye maalesef. Evet. Bu herhalde üye olan 160 ülkeye dair bir değerlendirme. Peki aslında son olarak bir pandemi süreci yaşıyoruz ve pek çok sosyal bilimci bu sürece ilişkin karamsar ya da iyimser bir takım açıklamalar, değerlendirmeler yapıyor. Eski tabirle ya sosyalizm ya barbarlık mottosunun içine sığabilecek bir takım değerlendirmeler var. Sendikaların geleceği açısından, işçi mücadelesinin geleceği açısından Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun gidişine de bakarak neler söyleyebiliriz bu sürece dair? Şimdi karamsar bir, karanlık bir tablonun içinde olduğumuz kesin. Yani her gün yeni acı haberler alıyoruz. Karamsar bir tablonun içinde olduğumuz kesin. Her gün yeni acı haberler alıyoruz. Ölüm haberleri, hastalık haberleri. Bu vesileyle ben koronaya karşı mücadele eden başta sağlık emekçileri olmak üzere farklı iş kollarında zor koşullarda hani canları pahasına çalışmaya ve mücadele etmeye devam eden, hayatını kaybeden işçileri de anmış olayım. Hani işçi sınıfı hani insanlığın COVID-19'a karşı verdiği mücadelede en ön saflarda savaşıyor. Başta sağlık işçileri olmak üzere. Yani bütün toplumlar, bütün ülkeler açısından çok zorlu günlerden geçiyoruz ama bunun yarattığı bazı fırsatlar da olabilir. Fırsattan kastım bazı şeyleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Yani COVID-19'un bize bütün ülkelerde gösterdiği bir şey var. Sağlık sistemlerimiz, sosyal güvenlik sistemlerimiz çok zayıf. COVID-19 bunu bize gösterdi. Daha iyi sağlık sistemlerine, daha iyi sosyal güvenlik sistemlerine ihtiyacımız var. Gördüğümüz başka bir şey daha var. Yani biraz hani olumlu, iyimser konuşmak açısından COVID-19'a karşı verdikleri mücadelede, sınavda başarılı olan ülkeler sendikalaşma oranının yüksek olduğu, sendikaların sosyal güvenlik sistemlerinin güçlü olduğu ülkeler. Tabii sendikalara aynı zamanda kulak veren ülkeler. Örneğin Yeni Zelanda, işte İrlanda, Danimarka gibi örneklerde. Şimdi Türkiye'de de, pek çok ülkede sendikalar ilk 14 gün kapanma, herkese sağlık hakkı, işte yaygın test, düzenli test ve ücretsiz izin hakkı talep ettiler. Bu sendikaların dile getirdiği bir talepti. Yeni Zelanda hükümeti bu talebe kulak verdi. İlk 14 gün bir kapanma yaşandı. İşçilere ücretli sağlık izni kullanma hakkı verdi ve çok başarılı bir sınav verdi. Yine kuzey ülkelerinde, İzlanda'da, Danimarka'da, İskandinav ülkelerinde benzer örnekler verildi. Hani COVID-19 döneminde güçlü sendikaları olan ve sendikalara kulak veren hükümetleri olan ülkeler daha az zararla geçirdiler. Bütün dünyada sendikalarımız herkesi kapsayan sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, işçiler için ücretli izin hakkı talep ettiler. Şöyle bir şey söyleyebiliriz belki, salgının ilk günlerinde Güneydoğu Asya'daki, işte Doğu Asya'daki fabrikalar adeta pandeminin kuluçka merkezlerine döndüler. Çünkü sosyal güvencesi olmayan, izin hakkı olmayan, gelir güvencesi olmayan işçiler özellikle Batı ülkelerine, Batı şirketleri için taşeron, fason üretim yapan işçiler, tekstil veya diğer iş kollarında daracık, havasız fabrikalarda, kötü koşullarda yan yana dip dibe çalıştılar. Hasta oldukları halde izin alma hakları yoktu. Ve o büyük, devasa fabrikalar hastalığın kuluçka merkezleri haline döndüler. Yani ekonomik nedenlerle bu fazla nedeniyle ama bir süre sonra sağlık nedenleriyle kapanmak zorunda kaldılar. İşte bu şirketler büyük ölçüde Kuzey Amerika veya işte Batı Avrupa'daki şirketlere üretim yapan taşeron firmalarda, tedarik zincirlerinin en altındaki firmalarda binlerce işçi hayatını kaybetti, sağlığını kaybetti ve gelirini kaybetti. Uluslararası Sendika Hareket, hani özellikle Industrial, Küresel Sanayi Sendikası ve Uniglobal, Küresel Ticaret Sendikası, bu ülkelerden alım yapan şirketlerle ve ülkelerin hükümetleriyle temasa geçerek burada gelirini kaybeden, sağlığını kaybeden işçilere özel sosyal destekler sağladılar. Bunu Uluslararası Sendikal Hareket'in COVID-19 karşısındaki bir kazanımı olarak söyleyebiliriz. Hani bir önlem oldu ama COVID-19'un bize esas gösterdiği şey sağlık sistemimizin, sosyal güvenlik sistemimizin bütün dünyada ne kadar zayıf olduğuydu. COVID-19 bittiğinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerekiyor. Yani eskiye dönmek istiyoruz gibi şeyler söylüyoruz ama eskiye dönmememiz gerekiyor. Çünkü bizi hasta eden, milyonlarca insanın hayatını tehdit eden şey zaten eski ekonomik sistemdi. Sendikalar, uluslararası sendikalar bunu dile getiriyorlar. Artık COVID-19 sonrasında yeni bir toplumsal düzene ihtiyacımız var. İşçi haklarının güçlendirildiği, sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirildiği bir yeni bir dünya ekonomisi talep ediyor uluslararası sendikalar. Evet, son dakikamıza da girdik aslında. Kitabın ismi Küresel Sendikalar Kılavuzu, alt başlığı Uluslararası Sendikal Hareket ve Küresel Sendikalar. Kıvanç Yelerçik yazmıştı, bugün konuğumuz oldu. Kitabı sendikalara ulaştıracağınızı söylediniz. Ulaşmak isteyen işçiler sendikalar üzerinden bulabilir. Aynı zamanda yayın evlerinden ulaşabilirler. Son çok kısa söyleyeceğim bir şey varsa onu da söyleyelim ve programı sonlandıralım. Tabii ben tekrar hani bu program vesilesiyle hani COVID-19'un zorlu günlerinde hani hayatları pahasına çalışmaya devam eden sağlık emekçilerine, taşımacılık emekçilerine, belediye işçilerine başarılar diliyorum. Hani hayatını kaybeden sağlık emekçilerine buradan bir kez daha hani bütün dünya genelinde doktoruyla, hemşiresiyle, bütün hastane personelini, hayatını kaybeden sağlık emekçilerini saygıyla anmak istiyorum. Biz de saygıyla anıyoruz ve kitabının yolu açık olsun diyoruz. Umarım işçiler tarafından gereken ilgi gösterilir. Katıldığım için teşekkürler. Yeni bir programda buluşana kadar hoşça kalın diyoruz. Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race.